بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزمر دام مكي سورة دي او سورة الزمر دا نزول كي وقام شفيتم دي دا سورة سبا نرستو نازل شوه دي مخي سيرا بداري چلی مخی صورت پا اول که سیر دو قرآن بیان شو و دلتم اول که سیر دو قرآن بیانی دویم را بداری مخی صورت که دلائل نقلیه بیان شده نه هنی بیاونا و دی صورت که با دلائل نقلیه بیانیگی دویم را بداری چی مخی صورت که دا مسئله ثابیت شوه چی شفیع قهری نشتا و دی صورت که پی تفریه که چی فعبد الله مخلصا له الدین ار کا شفیع قهری نشتا ندی یو اللہ بندگی وکا او د اللہ بندگی چیکن خوب اخلاص پانی د اللہ بندگی وکا نو سورت زمر دا تفریده په مخ کی سورتونو باندې دا کده سورت سبا نه دا یو مضمون شروع ری سورت سبا په اتور یاسین سواپات سواد د ټولو کی دا یو مضمون بیانی شفیع قهری نشتا ندی سورت کی په تفریده کوي چې ار کا شفیع قهری نشتا د یو الله بندگی وکا او خپ اخلاص سره وکا. سلورم را بنداری مخ کی صورت کی ویل چې جنت عدن مفتحه لهم الابواب دروازه بلی ته کولاوی جنتیانو ته. دې صورت کی دریا ویا کې وو یو پوتیحت ابواب ها د جنت دروازه ول مخ کی نه کولاوی چې کله جنتیان جنت ته ورځي دروازې به د مخکې نه کولاوي. دا خبره سورت سواد کې هم ذکر شوه، سورت زمر کې هم ذکر کوي. بل ربط داری پنځم ربط مخکې ویلي وله تعلمون نباه بعد حین، الله وایي تاسو به دې پته ولګي. نو دلته د هغه چا نمونه ذکر کوي چې په هغې عذاب راغلی و. د سورت دعوه سره دعوه د سورت رد د شرک پر عبادت دی او په دې باندې دلایل عقلیه وحیه یو دلیل نقلی ذکر کوي. په سورت کې رد کوي د شرک پر عبادت، یا بعد شروع کوي سورت کې رد کوي د شبهې د مشرکینو چې موږ د چا عبادت کوو دوی موږ الله ته نږدې کوي. نو دلته دې شبهې رد کوي چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. او دا دعوه دی صورت کی رد شرک پر عبادت بار بار کئی. دویم کوئی فعبد الله مخلصا له الدین دا عبادت امر دی. رسو بی ورسم کی راج ان اعبد الله مخلصا له الدین، بیا سوالسم کی وی قول اللہ اعبد مخلصا له دینی، سوالسم کی مدازی کر کئی. رسو بیام راجی شپک شپیتا کئی انتم دغه مضمون ذکر کوي چې قول غیر الله بل الله فعبد وکم من الشاکرین. مبارک دې صورت کې بار بار د عبادت خبره کوي او د الله په عبادت باندې امر کیږي. نو صورت کې رد د شرک په عبادت دی او رد دې دغه شبهه د مشرکینو چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. د صورت امتیازات د صورت یو امتیاز داری چې په دې کې رد کوي دغه شرکی وسیلې. د مشرکینو به چې کومه شرکی وسیله پیش کوله چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، موږ د دې عبادت ولې کوو؟ دا زموږ وسیلې دي الله ته، چې موږ د دې عبادت کوو دوی موږ الله ته نږدې کوي. دا یو مشهوره شبه ده د ټولو مشرکینو، دا یو جرړه ورده د شرک چې دوی به دا خبره کوله چې دا زموږ وسیلې دي، موږ یې دی ته او دی الله پاک ته وایي، دوی موږ الله ته نږدې کوي. دویم امتیاز د صورت داری چې په دې کې تفصیلي تقابل ذکر کوي د ایماندارو د مشرکانو مابین کې. دریم امتیاز داره چې دې کې رد کوي د شرک پر عبادت بار بار بار بار رد کوي د شرک پر عبادت. فعبد الله مخلصا له الدین دا ټکیه وایي او قولی نومی تو نعبدن نامخلصن له الدین، دا بار بار دا تکی رازی. سدران پا دیکی عظمت دا قرآن بینی درشتمات کې عظمت د قران بیان کې الله نزل احسن الحديث سره عظمت د قران بیان یې تینځم په دې کې تفصیلی دلایل بیان یې خپله ترتیب سره شفاګم دې کې دوه قسمه د وفات ذکر کوي دوه سلوخ کې یو وفات سره خوب او دویم وفات سره مرگ اووم امتیاز داری چې دې کې ترغیب دې توبې ته او نه امید کېدلې درې پنځوس کې وایي لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه امیدي مه کوئ اتم په دې کې دوه ډلې ذکر کوي د قیامت په ورځ باندې چې د قیامت پر ورځ به خلک په دوه ډلو باندې تقسیمیږي یو وسیق الذین کفروا الی جهنم زمره او دویم وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمره دا دوه ډلې د دې بیان کیږي دا د سورت د امتیازات تنزیل الکتاب په اول کې سید قرآن بیانیږي تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم را ته د دې کتاب طرف د الله نه دی العزیز چې هغه زورور دی زورور ذات دی نو په کار داده چې دې احکام نافذ کړلی شي اول حکیم د حکمتونو والا دی د دنیا نظامونه د قرآن د نظام مقابله نشي کولی ځکه الله تعالی ډېر حکیم ذات دی نو دا په نظام کې بشمره حکمتونه بی د قرآن چې کوم نظام دی شرعي نظام او اسلامی قانون اسلامی نظام د دې د دنیا یو نظام مقابله نشي کولی که هغه جمهوریت دی او که نور نظامونه دي یو نظام د دې مقابله ځکه دا د حکیم ذات د طرف نه دی نو چې هر کله الله تعالی حکیم دی نو دا په نظام کې دا په قانون شریعت کې به خامخا بشماره څه به حکمتونه بی انا انزلنا الیک کتابا نقی فاعبد الله مخلصا له الدین یقینا موږ را لګره تعالی قران کریم په حق باندې فاعبد الله دا مقصد د نزول دی قران د څه لپاره راغلی د دې لپاره چې الله بندګي وکړه په اخلاص سره عبادت حکم عبادت مخلصا چې اخلاص پرې کوي مهمه خبره هغه څه د اخلاص دی یو سړی هر کار کوي خو په دې هغه قبلیږي خو په دې شرط چې په هغه کې اخلاص وي اخلاص څه ته وایي د اخلاص علما مختلف تعبیرات کړي دي مختلف معنی دي یوه معنی یحیی بن معاذ رحمه الله کوي هغه اخلاص څه ته وایي تمیز العمل من العیوب کتمیز اللبن من الفاس والدم خپل عمل د ټولو عیبونو داسې پاک ساتل لکه شوده چې دا پاک دی او جدا دی د خوشانو د وینو نه دا شوده چې د خوشانو د وینو مینځ کوي خو په دې شودو کې د خوشانو یا د وینې کم رنګ یا خوند یا بوی وغیره نه وي نو د شودو په شان خپل عمل پاک ساتل چې نه پکې ریاکاري راشي نه پکې خودغرضي نه پکې شهرت وي نه پکې دنیا کومه تمه او کوم لالچ وي صرف او صرف د رب د رضا لپاره کار کول او دا انتهایي مشکل کار دی پوه شوئ په ځان کې اخلاص پیدا کول دا په انتهایي ګران کار دی د دې نه بعد شاله چې د اخلاص بحث به رالی نو هغوی به ځان ته غلو ډاکوان ویل چې د اخلاص ته چې دی دغه موږ داسې محرومه یو یا بل یو بزرګ دی ابوالحسین شیخ عبدالقادر جیلانی د هغې قول نقل کوي چې اخلاص څه ته وایي ما لا یکتبه الملکان ولا یفسده الشیطان لأنه سر بین العبد والسبحان اخلاص دې ته وایي چې ملایکې لیکلی نه شي اخلاص د ملایکو په دغه کې نه راځي او نه شیطان بربادولی شي اخلاص داسې شی ده شیطان اوس پرې نه دغه کېږي ولې انه سر بین ځکه د الله او د بنده منځ کې دا یو پټ راځي نو اصل راز د بنده او د الله منځ کې څه د اخلاص دی چې کار کې صرف د رب د رضا لپاره د دې نه سلف په دې مسلو کې به ډېر زیات احتیاط کړی دی کله کله خپل عمل یې کلی هغې دونه پټ ساتلی چې د هغې د مرګه پورې پیسوک د مرګ نه وروسته دې بعضې قصې راښکاره شوي د هغې په ژوند باندې چا ته علم نه وي څوک ته نه وي خبر بې شماره واقعات دي د سلف صالحینو مثال په مانځه کې ولاړې د سترګو نه اوښکې روانې په خپل خوا ده چې کوم ملګری ولاړې هغه هم پرې نه پوهېږي یا مقصد دا دی ټوله شپه عبادت کوي خو چې دې پوه شي چې څوک د خوب نه رایق شو ما یني نو بیا با قصدان به ودو شو ډډه به واله چې ملګری ترا پاته ونه کې درشې مونږ کو عبادت یو کو دون احتیاط به کاو یا دا عبادت سی جهادونه کړی دي خو د جهاد په ټیم کې نفاق بر شوک میونه پیږي چې دا پلان نه لري د دې لپاره چې اخلاص مې چلی خراب نشي نو بهر حال داسې ډېر زیات واقعات دغې راغلي د خلکو بوجونه پورته کړي د شپې مثلا صدقې کړي خو چا نه دي پېژندلي دا صدقه چا وکړه یا د شپې د خلکو سره همکاري کړي خو چا نه دي چې دا همکاري داسې چا وکړه نو اخلاص د ګران نه ګران کار دی انتهایي مشکل کار دی په ځان کې اخلاص پیدا کول د دې د مخلصینو لپاره به د خاص چینونه څکه دي چې هغه ته تسنیم وسلسبیل خاص چینې به وي عام خلکو له به د هغې نه ملاوټي ځکه د عامو خلکو په اعمالو کې څه ملاوټ ډېر وي یو کار به کوي کار کې به څو قسمه نیتونه چې دا سړی خفه نه شي او یا زما سه احسان کړی او زیم وسه کومه زما یې تپوس کړی او زیم کوم نو اکثر یې بدن خلاصې ودي څوک یې د شهرت په خاطر کوي څوک یې د دنیا تمه او لالچ په کوي نو اخلاص دی چې دا ټول نیتونه چې دا ختم کړی شي د دې وینا روایت کې راځي چې دا خلک ټول تباه دي مسوا د علماونه او علما ټول تباه دي مسوا د عاملین له او عاملین ټول تباه دي مسوا د مخلصین له خو مخلصین دا هم په څه کې دي په خطره کې دي او دا یو علما العمل بلا اخلاص فناء عمل چې اخلاص پکې نه داسې مشقت د ځان سری کول دي لکه مثال سری یو درون پیټه اخسته بارک نه لري خو بار سی اسی د شګو باری لکه مثال سری تروړه ډاکه کلی ده دا غاړی نه مثال تروړه راخص کور ته راوړي پا تروړه د وړو نه یغه د شای د شګې تروړای نو ګوره دې سری ځان ستریم کو خو دې تروړې وړو کې پیدا هم نشته سره ځان هم ستری کی خلکو این دوست لري خو نه راځه په بعضی اعمالو کولو سره ځان هم ستری کی او ویل لا قبول هم نه کی نو بار حال امر د عبادت کې څنګه مخلصن له دین اخلاص خبره موسی کوي چې د الله بندگی کوي نو په اخلاص باندې وکړي فعبد الله باندې کوي ان مخلصن له دین خالص کوي ان کې شي الله در د بندگی انا لله الدين الخالص انا خبردار لله خاص ان در الدين الخالص او دین نش پاکي اخلاصي مسمانه الله حرف تنبيه او لله جار مجرور مخکې کو د دې مقصد دا دی چې الله هغه عمل نه قبل جای کې اخلاص نه وي سر د اخلاص ون عمل الله قبلی والذین اتخذوا اصنام چې نیولي ما سوا الله نه اولیا نور مددګاران ما نعبدهم نه مخکې قولنه مقدر دی دوی وایي موږ د دې بندګي نه کوي انه یقربونا الی الله زلفا مګر چې موږ نږدې کې الله ته په مرتبه کې گو ده مشکیون اصل عقیده سوا ده مشکیون بنیادی عقیده داوه چه منگ ده دیو بندگی ولی کو دازه منگ وسیلی دی ده منگ اللہ تا نیزده کئی تک دنیا که مقصد داره یو بادشاه ده صدره ده ملک وزیر اعظم ده او تا داسه داری سره نشی رسیده ره لاندی منبرانو سه خبره کئی یا ده لاندی افسران داری پا زیر برا رسیگی اللہ ول دیر لوی زاد ده او تا منگ داسه داری چرت شو رسیده ره منګه دای ته ودی الله پاک ته وای دی الله له خواریګانی په خبرې خلکو ویل دا چې دی خواریګانی کری چې دی یستری دی تکافو نه کری ځان یې کړولې نو منګه دای ته ودی الله پاک ته وای د کوم دی کثیر وای دی بوتان جوړ کړیو او دی په خپل ګمان کې دا خبره کول چې دا مقرم ملایکو تصویر نه دی او کله چې موږ د دې بوتانو عبادت کوو دا د سل کوم چې دی ملایکو عبادت کوو دا ملائک به زمونږ سپارش کوي الله تعالی ته چې کله مثال الله زمونږ سره مدد کوي الله رزقونه راکوي د دې باره کې د دنیاوي کارونو باره کې زمونږ سپارشونه کوي خو ګورې دا عقیده دنیا د کارونو باره کې او د اخرت نه خدای منکر او خیرت خو نه معنی او بیا ابن کثیر و هذه الشبهه هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه و دا غد بنیادی شبه را مشرکینو چې دا مخکې زمانه کې مشرکینو به دا خبره کوله رستنی مشرکین هم دا خبره کوي ابی وجات رسول بردها و نهی عنها انبیا سره کې د دې شبهې د رد دپاره راغلي ابن کثیر د عبارت مقصد داري چې دا شوبه د شرک جر لره او د مشرکانو د شرک اصلي وجم دا شوبه ده. نو بهرحال دا یو بنیادی جر لوه عقیده د چا د شفاعت قهري عقیده ده شرکی وسیله چې مثلا دا زمونږ وسیلې دي مونږ دی ته ودی الله پاک ته وایي لکه نن سبا بعد خلک او ځان دا وسی د دې کارو بندګانو بندګي ولې کړه اولیاء کرامو چې دا نه ځبینان دي الله نه زوري دي مونږه دای ته ودی الله پاک ته وای د دې مشرکانو من ما نعبدهم الا ليقربونا مونږ دای بندګین کوم دې په ځای مونږ نه ځي کنا ته ځل په مرتبه کې زمونږ مرتبه اوچته شي زمونږ درجه اوچته شي دلته جواب نه دی کله په صرف زجر الله ورکی جواب روس سورۃ احقاف اتشتم کې راځي اتشتم د سورۃ احقاف کې وای فلولا نشرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها الله یو ګور د مخکنی چړې چې ما تبا کلی نو د دې الها د سوال مدد ورکو د دې کوم الها نه یو چې موږ الله ته نږدې کای او زموږ سپارش کای الله د عذاب پټین کې سړی ولې مرسته ونکړه دلته به صرف زجر ورکړي ته جواب نه کوي جواب سورۃ احقاف کې راځي ان الله يخلق ان الله بس وګړي ما بین کې په یختلفون ما شری په کې اختلاف کاو ان الله قین لا پاک لا یری دا نه کې اشاره چې دروغ جنی کفار ناشکرای لو اراد الله کو الله الا ذکر ته دا ولن چونی سی او نن صفا خامخا غره کړي به وي می مداسن يخلق او چلنا پیدا کوي ما شاء او چلا یو غړي ان مقصد دار الله کوم اولاد نیولې نه په خپل خوخه میزان اولاد نیولې ساسو وخت ته منه پرې وده شو کوی را پلانې د الله ولد دی شو کوی پلانې د الله ولد دی لکه يهود او عزل له سم د الله ولد دی نه سواره وشال له سم د الله ولد دی الله ساسو وخت ته منه پرې خوده لري سبحانه وتعالى الله والله الواحد القهار ان يولي غالب عليه خلق السماوات والارض بالحق دين رستا دلال يقي بياني لا ول دليل يقي لي ان فلا كل اسم من المكاف حقا ان يكبر الليل عن النهار رنغاري الناس په فورز باندې رنغاري ورس په شپه باندې یعنی شپه پټه کی فورز او ورس په شپه پټه وسخر الشمس تابیکر نور اسمه مې کو نو یی دا ټول روان دي اجل مسمن د نټي مقرر پوری ته قیامت دورس پوری بچلیږي انا خبر هو العزیز الغفار دان نه بخون کړي زورور دی بخون کړي خلقکم من نفس واحده بهم دلیل عقلی ان تاس فنا کی یو نفس نو سما جان من هبه گرځول دغه نه زوجا بی بی لري وان زه الله را ورې څار په دمن وان زه الله را دې ګری څار په سارونه سمایته زوایته جوړي اته جوړي د دې بان سورۃ انعام کې تیر شو دو سل ویخ یو سل دو سل ویخ یو سل درې سل ویخ کې چې په ګړو کې هم دوه دینه راوښځ په بیجو کې هم دا دوري دانګې په غواګانو کې اوښانو کې یخلقون تاسو پیدا کوي فی بطون امهاتکم په ګړو میندو کې خلقا نه پیدایش من بعد خلق وروسته د بل پیدایش نه خلقا من بعد خلق د دې بیان سورۃ مؤمنون کې تیر شوی چې بنده نطفه ای به وینه شي به غوښه ای به ډوکه ای بیا تن لا غوښه ورا غوندي بیا پکې روح غورځی بیا دنیا ته راولیږي خلقا په پیدایش من بعد خلق من سره بل پیدایش نه فی ظلمات ثلاث په تیارو دریو کې فی ظلمات ثلاث په درې تیارو کې دنه بنده دا جوړیږي لکه ماشوم چې د مور په ګېډه کې نو یو د خېټې تیاری دویم دغه رحیم چې کوم بچهدانو ته وایي د هغې تیاره ده او دریم د پیروان تیاری نری پرده د ماشوم نه چاپېری په دې درې پردو کې دننه چې د ماشوم د مور په ګېډه کې جوړیږي نو څه معنی الله په تیارو کې دننه دا بنده جوړی مخلوق په یو تیاره کې دننه کار نشي کولی الله په درې تیارو کې دننه د انسان جوړ کړي او څنګه هیڅوک په بهر نه پوهیږي چیرې مثال د پخپه کار شروع دی یا د په لاس یا په غوږ او پوزه باندې بهر په څوک نه پوهیږي دنیا کې خلک لږ څه شی جوړوي تاکا او غربا یې راخیستی کله ویلډنګ شروع وي کله کې خلک پلکونه او سړکی چې ټکی او الله داس نشنا طریقه را بچه د مور په ګیړه کې پیدا کړي چې بار چاته احساس هم نه کی. ذالکم الله ربکم له الملک ندیش فتن وان اللہ علیہ السلام سے رب رحم و خاص اللہ نے بادشاہی لا الہ الا ہو نشت اقدار دا بندگی مگر یہ وانا لے فانا تسرب انکم در تاس شڑولا کی گئی انتاک پورو فا ان اللہ غنی عنکم تاس کوفر کوی اللہ بی پروان استاسنا ولا یرزو اللہ نکو ایخ پل بندگان دا پار کوفر ولا یرزو اللہ پا کوفر راجی کی گینا بخی منگوی دیو ارادہ را اراده الله جدا صفت ده و رضای جدا صفت ده. اراده ده ار کار سه یو کارم لانه ده اراده ده لانه ده مشیر نه بغیر نکهی و رضای پا ار کار نهی ده بیدنهی پا یو کار ده لانه رضای نهی. و این تاشکنو تاشکنو باسی یو بهو لکم اللہ خوکی تاسونا را و لا تجرو واجهتون ویزر اخرى ثم علی ثم الى ربکم مرجکم فینبیکم مما کن تعملون إن عليمن بذات الصدور وإذا مس الإنسان زور دعا ربه زجر كلا شورسي إنسان دا تكني ورابلي خبان رمولي بني لئي رجوع كون كي الناتا ثم إذا خوله بيا كلا شلنا واخي دن غا نعمت من الخبان ترمنا نسير إير كي ما كان يدو ثم إذا خوله بيا كلا شور كي الناتا نعمت دخبان ترمنا نسير إير كي ما كان يدو غشرا بيا ناغيت من قبل مخي دلک نعمت سره سشی نپرمان شی و جانو ده گرزین لالا پرندان شری کن نیوزین لان جامی داری چه گمراج سمی لارینا قلعه تمت تا پی دوانه پا فلکو برمان قدین نگه زمان اقیان تر خواندان دور نی امن و قانیتون انا اللیلی سایدن و قائمن یهدر الاخره دی سورت که زی پزیر تقابل ذکر کهی این تک پرو پا ان اللہ غنیون عنکم التم تقابل ذکر شو پدایت کې به تقابل ذکر کوي چې الله وي دوړلې دي دا دوړلې په علم او عمل کې نه دي برابر امن وقانتنا لا الله یو هغه چې د شپې عبادتونه کوي او یهزر الاخر اخرا نه یره کی او یرجو رحمت الله رحمت می ساتي یو قسم خلق داري بل جانب یهزر چې کمن لا يفعل كذلك عدادیف شنده و چه چه غده غرنگی نکی یو سلی ده شفیع عبادتو نکی او بل ده شفیع عبادت نکی یو سلی ده قیامت نیدیگی بلتی نیدیگی یو سلی ده اللہ ده رحمت و می ساتی و بلی نساتی ده دوان برابر دی نیدی برابر نسم مانا پا عمل کم دی برابر نیدی ده دوان دی ولی حالی استویل لذین یعلمون که بی تقابل ذکر کی و دا تقابل پا علم کی ده اللہ چھے یو سرے عالم دے و بل جاہل دے نو عالم و جاہل دانی دی برابر یو سرے ملا دے بل امی دے ملا و امین دی برابر ام من ہوا قانت ناس ہو چھے بات کون کے رے آنا اللہ دے پا وقتون دش پے کے سائن سجدہ کون کے وقائم اولاری حضر الاخرہ تیرید آخرہ نمیرجو میسا دی رحمت رب بہی دی رحمت رب قلو اے حالی سوی اللہ دینے برابر دیا کسان چھ پوئی گی اوا کسان لارمون چھن پوئی گی یو عالم دی بل امی دی اللہ مولا و امی دام دی برابر دی کم دیر پارغ دی دکا دو علماء و دیر لوی مقام دی مخی حدیث سیر شو چی دی قیامت پر بلا طول خلق راجم کی ویت علماء جدا کی علماء تبلا و یا ماشا العلماء انی لما زع علمی فیکم لی عزبکم اللہ با علماء تو چی ما تاس علم دیر پانو درک اجزا عذاب درکم ایسابو پاقات غپارتو لکم زی تاس طول زمات را نما پیوی نگور طول علماء تب اللہ تعالیٰ سوکی بخن بوتا وکی علماء دون الور مقام دے دنور خلقو نبزان لک لیشی او طول تب بخنی او دماغ پی اعلانو شی درنگی حدیث کی دار رازی نبی رسا مجھے پخفول امت دری خبر نیرگم یو دارا چی و این روز علم فیزویعونه ولا یبالون علیه چی علم بیو اواز دین زعیشی او پروائی نسایتی سمانه دالی ما قدر نه پیجنی مقام نه پیجنی که بعضی امیان داسی چې ود مولا بارک ډیر بے باک ای نه مولا پروا نه ساتي پناقه کې عالم دی مولا دی یا امام دی نو داغه کوم خیال نه ساتي. نی بیان ته سم غوږ دی، نی په بیان عمل کوي، نه داغه یو امتیازي شان او حیثیت مني. لکه اکثر خلک دقه لنګي چې د ملا قدر وسنئ، د ملا بې قدري په کوي. نو الله وایي په دې خبره د امت نبی علیه السلام وایي چې زه په خپل امت د دې خبر نه ډېر ایرېږم چې د هغې سمه د علماو قدر نه وي، د عالم د ملا بې قدري په کېږي. دا روایت حدیث تفسیر والا را نقل کړی چې نبی علیه السلام وایي په درې خبرو د خپل امت نه ایرېږم. یو دا ده چې د عالم قدر په کې نه وي، د عالم بې قدري په کېږي. خدا یقینی چې د علماو بې قدري ډېره کېږي، ځکه قدر زر زرگر شناسی و قدر جوهر جوهری. د زر و قدر وی د زرگرانو سی، او د جواهرات و قدر چا سی؟ جوهریانو سی. نو که آر سره جواهرات نه پیجنی، ځینې چاله جواهرات راوړه نغې نه پیجي، داسې جوهر دی او که داسې یو عام څه غمی دی، هغه دا تمیز نشي کولی. دارنګې زر هم آر سره نه پیجني. په زرو کې کوټه او ردی، دا ښه او ردی د آر سره نه پیجني. په دې باندې بیا خاص خلک پوهیږي چې هغه په خپله علم وسی. یو سری کې علم وي نو د عالم قدر وسی. نو بهرحال د علماو بې قدري حدیث دا راځي چې نبی علیه السلام وایي د خپل امت په باره کې دې خبر نه ډېر ایرېږم. نو قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې هغه نه پوهیږي. انما يتذكر اولو الالباب، اخیر کې لاټه کې ذکر کو اولو الالباب. لیکن چې دې فرق باندې عقل من پويږي، دا هر څه کار نه دی، هر سره په دین پويږي. لکه مثلا یو ماشوم یې کنه، ماشوم لا سره زر ورکو بل تر ته بسکټ ورکو، نه سره زر گزاري او بسکټ چې هغه قبلای دا ولې دې ماشوم سي قدر نه دی. اب دې نه پويږي چې د سرو کم قیمت دی او د بسکټ کم قیمت دی. ماشوم ته دې سره قیمت او قدر نه معلوم. انما تذكر يقين شر قبل اول الباب اقل من خلق. قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم. الذين لرو سلو صفات د مؤمنانو ذکر کوي، پر الله زیر امر کوي. یو صفات تقوا، دویم احسان للذين احسنوا، دریم هجرت وارجو الله واسعه، سلورم صبر انما یوپا صابرون. د نیکانو سلور صفات تقوا، احسان، هجرت، صبر او په دې بشارت. قل یا عباد الذین زما بندگان هغه کسانو چې دي اتقوا ربکم، ای مؤمنان ویره وکړئ د خپل رب نه. للذین هغه کسانو لپاره احسنو چې نیکي د دنیا کې ښایسته بندره. وارجو الله واسعه، ځمکه د الله پراخه ده. الله ځمکه پراخه ده، مسلمانه ترغیب به هجرت ده. چې یو ځای کې دین کار نه کوي بل ځای ته لاړ شه، من کا علاقه پرېږده، خدا الله دین مه پرېږده. ځکه دا د مسلمان اصل سرمایه ده، د مسلمان څه قیمتي خزانه د الله دین دی. نو چې دین هر ځای کې محفوظ پاتې کېږي، نو دا خزانه ځان څه محفوظه وساتئ. که هغه په غر کې محفوظه پاتې کېږي او که هغه په ځنګل کې، او که یو ملک حفاظت نه کوي او بل ملک ته ضرورت راشي، نو ارجو الله واسعه، ارج خدا تنگ نیست، پای گدا لنگ نیست. در نام مل تنگ دیو دو ملنگ خپیر اشتری دی. نو پا یو جا کسی دین کار نکی اللہ بل جاتا نارجی که، و ارجو الله واسعه. انما یو پاس سوائب نقین پر ارکو که ولی سبر که انگا جام دایی سواب بغیر دی سوابنا. فرین یو میتانا بود اللہ مخلصون لہو دین، دلیل وحی و یقین ما تعمر شده بندگی و کم در الله خالص که اون کشن الله در پار دین. دیکی آیات کم در عبادت او در اخلاص خبر را را و امیر تو ما تعمر شده نکون اول المسیم شمز اول مسلمانان را. قل این یخاف این اسویت و ربی عذاب یوم عظیم، دا تعریج دی پیغمبرو چی زی ریگم کنا پرمانی و کم لسمانا نور چاله خوب طریقه و لا یه را پکار را چی در الله تعالی نبی در نه د عذاب نه یریږي، نو نور چاله په طریقه ونه در نه د عذابونه یره پکار ده. قل الله اعبدوا مخلصا له دین، وی خاص در نه زه بندگی کوم خالص کوونکی هم در نه دپاره دین. فاعبدوا ما شئتم من دونه، دا دمکی ده. او برات ته چې زه خو د یو الله بندګي کوم خو په اخلاص یې کوم او فعبدو ما استاس خوخه ده چې د چا بندګي کوي وی کوي خو د قیامت ورځ بیا شتم ده یو قسم نه دمکي ده د امر د دمکۍ لپاره دی او د امر د برات لپاره دی چې زه خو د یو الله بندګي کوم تاسو د اغیارو بندګي کوئ فعبدو بندګي کوي ما شوي ما سوی خوښ شي ما سوا د الله نه قل ان الخاسرین وی تا تاوانین هغه کسان دي تاوان کوي غوړن خپل ځانونه خپل حال یوم القیامه یوم القیاسه معنی یوم الکثیر ای تفارقوا فلا التقا لهم ابدا دی به جدا شي همیشه به دی بس نه ملاویږي نو دا غټ بدبخت او غټ تاوانی نه لري چې ګوري ټول عمر د خپل حال نه جدا شو د خپل خزی نه جدا شو د خپل بچی نه جدا شو د خپل مور او پلار نه جدا شو د خپلوان نه جدا شو به دې کې دوه صورت یو صورت داري چې دا هل جنت ته لاړ شي او دی جهنم ته لاړ شي د عمر او بیر خپل حال سمیلاونه شي او دویم صورت داري چې ټول جهنم ته لاړ شي نو که ټول جهنم ته لاړ شي نو بیا هم دی چېرته نه یو ځای کېږي ځکه جهنم الله ډېر پراخ ځای پیدا کړی د یو کور خلق به په جهنم کې اپراتی خو یو به جهنم په یوه طبقه کې په یو ځای کې بل به جهنم په بله طبقه او بل ځای کې وي دا څومره لوی عذاب دی چې سړي باندې پیړۍ کلونه تیر شي د خپل زوی نه هم جدا شي خپل زوی هم نه دي خپل مور او پلار هم نه دي او خپل رشته دار هم نه دي د عمر دی د ملاقات نه څه شي محرومه شي نو ځکه الله وایي چې لوی تاواني هغه ده چې خپل ځان او خپل اهل یې د قیامت په ورځ په تاوان کې وغورځاوه یوم القیه تفارقوا فلا التقا لهم ابدا دوی به جدا شي او همیشه به دوی د یو بس نه میلاویږي انا ذلک والخسران الله وایي خبردار دا ښکاره تاوان دی اصل دنیا کې خو دوی جدا شي مثال بل من ته لاړ شي یا مقصد داره یو مړ شي او بل ژوندی یو شهید او بل ژوندی دی نو دنیا کې خو عارضي جدایی راده خو قیامت کې به بیا هغه ابدي یو زیوالی نو دا جدایی د مؤمن جدایی که د عارضي جدایی ده بلکې کله به داسې یم که یو مؤمن به وي د هغه به د یو چا سره مینه وي هغسې په عمر کې لیدل کاتل ملاقات نه شوی د قیامت ور به سره الله یو ځای کي یو په مشرق یو بل مغرب کې دی الله به ورته وایي چې دا هغه کس چې ده ستا مینه کوله زما د رضا دپاره نو هغه د مشرق ستا دوست دی هغه به الله خواله راولي د مغرب دوست دی هغه به الله خواله راولي د آدم علیه السلام د زمانې پورې چې کوم نیکان تیر شوي دي هغه به سره الله یو ځای کي او جهنم کې به ټوله سي جدایي به یې د یو بل نه معنا ذلک دې ته الله تعالی څه وایي ښکاره تاوان دې ته وایي لهم دی لامی پاقی نپاسی نزوله لومین ناری سوری بای دوری پورنا او لاندی دینا با سوری سمان لاندی و باندی با عذابو نی ستیاراب کی ویلی و بارا تا غواش وی لاندی تا محاد وی ذالک ایو خویف الله بی عباده و یا عبادی پتقون داد عذابون بیان نوری کیگی اللہی پا دیبانی زخف النیکان بندگان یروما یا عبادی پتقون ای زمان بندگان و زمان یرا وکی دا عذابونه دې لپاره دي چې نیکان بندګان د الله نه یېره وکړي الله یېره کېدای شي دا عذابونه بیانولو کې یوه پیده دغه ده چې په بنده کې خوف الهي پیدا کیږي والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی الله الهم البشرا فبشر عبادی هغه کسان چې ځان ساتي الطاغوت د طاغوت نه عبادت الطاغوت نه یعبدوا چې د هغې بندګي وکړي د طاغوت بندګي نه کوي وانابو الى الله لکن سبار طاغوت بندگی دا ډیر عامه ده دا څومره د حکومتونو حکمرانان چې دا ټول طاغوت دي او ټول دغې بندگی کوي لکه چې کم قانون پاس کوي کمې فیصلې کوي کمې ښودنې کوي خلک په نقشو قدم روان دی نن سبار طاغوت بندگی دا ډیر عامه ده خو د مؤمن صفت دا ده چې به طاغوت د بندګۍ نه ځان ساتي وانا بورا گئینا نانا پا دلهم البشاری لخشاری را لہو البشاری مطلقان ذکر کو سما ندی و دنیا کیم بیمرو مطمئنی پا مر کیم خوش دا مر پا زنکران کیم دی خوش آلائی بے پا قبر کی بے میدان حشر حساب کی تا پا دی طول حالات کی بلی خوش آلائی گورا دنیا کی لکسات سفر ځان تیر کړل. نو وروسته بیا ډېر مواقف او مراحل او پاټوکونه دي، پاټول کې بیا ته خوشحاله په بشر باندې ژر کوي. ما بندګانو ته نځینې سمعون القول فیتبعون احسنه، هغه کسان دي چې غوږ دي وینا ته اوري خبره، یا غوږ دي وینا ته سمعنه خبره واوري، خو فیتبعون احسنه. دا آیت کې توجیه دي، یوه توجیه داسې ده چې یسمعون القول خبره خو هر قسم اوري، خو فیتبعون احسنه چې کومه ښایسته خبره وي په هغې عمل کوي، هغه خوري. لکه یو مجلس کې کېناستې، مجلس کې ښې او بدې هر قسمه خبرې کېږي، خو ښه دا ده چې کومې ښې خبرې دي په هغې عمل وکړه، هغه خورې که بعدې خلک د مجلسه کمزورې خبرې خوري، کمزورې نقطه رانیسي. مثال یوه ګنټه خبرې وشي، یا دوه درې ګنټې درس وشو، پنځه ګنټې درس وشو، په دې کې کله د خولې نه کمزورې خبرې خېږي، خو دې هغه کمزوره خبره دی راونیسي، اخی خبرې دی وغورځوي. او نیکان چې هغه ښې خبرې راخلي او هغه خوري، که کمزورې خبره وشي نو په هغه چمپوشي کوي، هغه نه خوري. او دا د نیکانو خلکو صفت دی. اولئک الذین هداهم الله اولئک هم اولو الالباب. الله وي دا کسان چې هدایت کړی دی وتنه، او دا کسان هم اولو الالباب دوی چې د عقل مند دي. فمن قال كلمة عذاب يفاند تنقذ من في النار، دا به تقابل ذکر کوي، خدا تقابل په جزا کړي. آیا وسو شابل شپاری باندې پیسنه د عذاب، نو کمن لیسا کذالک، ادا دې پشان دا چې دغه رنگینه ای په یو شی عذاب پیسله وشي، او بل هغه شری باندې عذاب نه الله بشکیل عذاب پیسله پینې شو، دا چری برابرۍ. افانت تون قیات مخلاص کی آسو چا پور کری، لیکن الذین تقوا ربهم، لیکن آقا سان چیری اخبر رب نلهم غرفون دی لا بنگلی ری، من فوقی دا پاسد دینا غرفون نور بنگلی بی، غرفون گور جمع دا دون بنگلی ری چشماری نده معلوم، او بند دا غیر پاس با نور میری لاند باند چطون بپکی. او حدیث که راجی چی لاداش نشنا بنگلی ری چه بها طرف دن نخکاری، او دنه ده بحر نخکاری، نو لهم غرفون من پاقی غرفون مبنیه، مبنیه مانا جوڑه شوی، او مبنیه ده مانا پخی بای مضبوطی بای، اکا بارا چطونه بی کمزوری نی، دنیا که خلق دیر چطونه جوڑه، خو کلا بارا چطونه کمزوری، داری بارا چطونه بام کمزوری نی، تایری بای یبا نانی برنو داغی نوالی واده اللہ واده دا اللہ فاک دا خلاب نکی اللہ اخبری واده نا علم ترن اللہ انزای من السماعین پس لکو یا لابیه فی لوری تو ما یخجو بی زرن. پا دایت که یو دلیل عقلی بیانی، او دویم دو مواد تربیه ذکر که یو با و بوطی چه اللہ یو با زر علیگم باران زورم، او دزمکن بوطی اللہ وی زر و باسم. نو په دې دلیل کې دوه مادې ده تربیت بیانوي، او دریم په یاد کې دې ته اشاره ده چې دا بارون نه ټول لبره نه راځي. بعضې خلک دا وایي، بعضې فلاسفه، چې دا د بحر نه د دریام نه بخارات پورته شي، او د هغې نه چې دی بره واوره بیا جوړه شي او ځمکې باندې راولیږي. خو د قرآن د ځای نه بار بار معلوم چې مینه سمایده د اسمان طرف لري، دا د ځمکې یار دریا بخارات نه پورته کیږي. د دې ونې نباسن هو لیس فی الارض ماء الا نزل من السماء، دا ټول اوبه د اسمان نه راځي. ولکن عروق فی الارض تغیره، د ځمکې رګونه کله دا رګونه د وینې دا بدلیږي د اوبه، لکه ټولې خوږې ښایسته اوبه وي خو د بعضې علاقو اوبه لږې خرابې. دا ولې؟ دا د ځمکې دننه د رګونو کې فرق وي. کله دا اوبه په دې بعضې معدنیات هم ورشي، د ځمکې لاندې معدنیات هم شته، نو دغه معدنیاتو اثر خوند هم پکې کله پیدا کیږي. د بعضې علاقو اوبه شي دا بدخونده وي، دا دغه رګونه د وینې بدخونده شوي، ګنې دا اوبه ټول یو شانې صفا مزناکې اوبه دي، باراني اوبه دي. نو درېم آیات کې دې خبرې ته اشاره شوه، او څلورم په آیات کې دنیا پنا ته اشاره ده چې الله وی څنګه یو فاصلی لګه زمانه روسته وچوالی او جړوالی پکې راشي او بیا غوبل او تریشل شي او میده میده شي. نو دقه نهږي دنیا په اول کې ډېره خواږه او ښایسته پسری لګي، خو بیا څه شي؟ بیا دې دنیا کې پناه او زوال، انسان بوډا شي، کمزوری شي او بیا دې پناه او زوال راځي. نو آیات کې څلور خبرو ته اشاره شوله. الم تر ایته نه ګوري الله چې لاره وي د اسمانه وګوره فصله کوو چې دی د ینابیه چینې په زما کې فصله کهو ینابیه څه مال دا څه اوبه چې دي دا ټولې دغه باراني اوبه دي خو د ځمکه بیرګونه کې وچلیږي. ثم یخرج به النار وباسي باندې پسونه چې مختلف بیرې رنګونه بیر ثم یهجو به وشي بدل او تبندي د مسفارن ژړ ثم یجلو به وګوري دي حطامن مات رامات حطامن مات رامات یا حطامن وچه وچی و ماچی. ان فی ذلک قیام لیک لذکر علی اولی الالباب. لذکر علی اولی الالباب سمانا عقل من دیو دی که سوچ رو که چی گوره دا پسپرلی که دا شین خستا پسل ولارو خلقه چی گرمه موسم شی نو بیدار طول شنه پسونه چی دی وچی و بی غوبل و تلیشل شی بوستی بی جور شی. نو دقن یه دنیا حالت دی چې څنګه پټی کې شین پاسه نو لاړو ختم شو. نه دا نه کې دا تر او تازه او خوږه ژوندګي په دې دقه کې پناه زوال راځي او ختمیږي. ان فی ذلک ان لیکن ذکر خامخا نسیت د لپاره خوندانو د عقلونو. افمن شرع الله سره لوی اسلام په اولا نور من ربه دا به تقابل ذکر کوي لکه ما ویل دا د سورت د امتیازات ونه ده. سورت الزمر کې دا تقابل بار بار ذکر کیږي. الله یو څوک چې کولاو کې نه دغه سینه اسلام ته یو سری اسلام ته شه صدر شوې سینه کولاو ده او بل هغه ده چې دغه سینه نه کولاو ده دواړه شرطه برابرېږي. او د شه صدر علامات مخکې موږ بیان کړي وو چې دې درې علامات دي: د دنیا سره مینه نه کول، د آخرت سره مینه کول او د مرګ لپاره تیاری کول. کم بنده چې دا درې خبرې پکې د هغې الله شاه صدر راوستی اسلام ته، نو سنه دې پخپله دا معلومات کړو چې ما شاه صدر شته و که نشته، که دنیا سره مینه نه وه، د آخرت سره مینه و، آخرت دې تیاری کو. نو دا د شاه صدر علامات دي. یا سوچ چې الله کولا کو دغه سینه اسلام ته دې په رڼا وي در طرفه درنه فیلون حلاکت دې هغه کسانو چې کلک د هغې بلونه الله د ذکر نه اولئکه داسان فی ضلال مبین په ګمراهي ښکاره کړي. الله نزل احسن حدیث کتابا متشابه مثانیه. دې آیت کې سیره د قرآن بیانېږي. یو مخکې سیره بدداري چې مخکې آیات کې د قسوة قلب بیان وشو. نو قسوة قلب په څه باندې ختمیږي؟ دا په قرآن ختمیږي، د الله په کتاب ختمیږي. الله نزل الله رالېږل احسن حدیث ښایسته بیان. نو قرآن په صفاتو کې څومره احسن حدیث ښایسته بیان دی. کتاب انده کتاب ده متشابه انت یو ده یو بل پشانده دی آیتونه. مسان یا بیا بیا ویلکی یو تخ شایرو زیگ زیگ که گرده نا جلود اللہ زی نسل منی ده آکسانو ده نکانو خلقو سیپت داره سکل قرآن بینیگی ناغد اللہ نیره وشی او دای بدن که چره زیگوال رازی دانه چې په هغې بیوشیانې راځي لکه دا بعدې پیران داسې ذکر شروع شي نو په هغې باندې بیوشي را شي، جذبې پرې راځي، ګړاګانې شروع کړي او بعدې مریدان خو داسې ته وګورې صفا ګړېږي، د ګړېدو سره فرق دی او خرشیږي او جذبې پرې راځي. نو اصل صفت د مؤمن داری چې دغه د الله نه یېره وشي او دغه رنګې بدن کې زیګوالې را شي الله د یېرې د وجې نه. واقع کې راځي عبدالله بن عمر په یو عراقي باندې تیر شو، بیوشي پرې راغلې وه. هغه ویل دا ولې؟ خلکو وویل چې ده به کله قرآن ولوسته چې ده باندې بیوشي راځي. نو هغه ورته وویل چې انا لنخشى الله وما نسقط، موږ هم د الله نه یېره کي خو موږ باندې داسې بیوشیانې نه راځي. بعضې علماو چې کوم پیران د دې خبرې دعوه کوي چې مثال په موږ باندې جذبه راځي، نو هغه دې دیوال به سر باندې کېنولی شي او بیا دې باندې جذبه راشي. یا د قرنګي د کوی په غاړه دی کېنه ولې شي به به دی را جذبه ته سره ګوري جذبه په راځي او کنه راځي نو خو خبر زده دا کومي طریقې چې عام نه سبا کې د ذکر اسکار په وخت کې په کار در بدعي طریقې سره دی نه ځان وساتي اما سون اسکاری او یا صحیح طریقه باندې اسکاری بعد پیران صحیح پیران هم پکې پیدا کېږي نیکان چې خلکو صحیح طریقو باندې ذکر اسکار کوي او یقیني د هغې په صحبت کې پیدا مي اثر هم پکې سړي په زړه کې قدرتي او بیداري پیدا کېږي اکثر د سړي نه ګناه کېږي نه که وشي پوري پښیمانه کېږي پې سړی د نوافلو تهجدو پابند ګرځي نو باید صحیح پیران د هغې څه وخت تېرول په هغه کې یقیني پیدا وي خو کتل هم غواړي اگر چې دې وخت کې صحیح پیران دا ډېر کم شوي دي چېرته شان نادر به میلاویږي خو اکثر داسې تاجران او دکانداران غوني یا اکثر بدعات هم پکې ډېر وي بعضې بریلي مزاج خلک هم پکې ډېر وي نو او اکثر دا کوم طریقو باندې چې دوی باندې جذبې راځي دا اکثر طریقې هم غلط دي او خطا ډېر وي نو واقع کې راځي یو پیرو هغه باندې به جذبه راته خلکو له روپۍ ورکولې روپۍ پاټکی کې پرتې وې روپۍ ته ول دی نو ذکر کوي الله الله او ډېر همشه سپګړې من به ګذاشتم الله الله خپل موریدانو ته وایي چېر د کومې روپۍ چې پاټکی کې را سوې خانه ولې دي نه مورید الله الله غم کو نفیر من برداشتم الله الله پروا مه کوئ ما روپۍ راخیستې دي مورید یو ته وایي نو ګوره بعد دغه رنګې جذبې نه د مؤمن صفت د الله ذکر کوي چې تخشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلنا ذکر الله نو الله نزل نار دیگر احسن حدیث خیسته بیان کتابان چې دا کتاب دی متشابهن یو بل څه مشابه دي یو بل پشان دي یعنی مضمون دی یو بل څه مشابه دي مثلا یه بیا رسوله کی گی تخ شعر رو قرآن بار بار رسوله کی و سره نستره کی او دا قرآن خپل یو برکت دی سره دی دونه بیان پا برا خبره و که یا دونه درسی دی بل کتابو کی در نهو یا در سرپ یا در بل پن کتاب طول ارت درس کسان در ماسیم پوری برداشت دیر گره دی در نه کتاب خپل یو قدرتی برکت لری جامعه الکود بید قومن قراها ملالون او پتور او سعامه وی ار کتاب چه درس که نسلی که سومانی و سسوال راوری سوا حاضر کتاب پا این نپیها بدلای و لا تمول لیل القیامه یو دا قرآن نماسی و چه دی که ناشنا خبری دا چره نسره کهی و را بار بار خلق تلاوتون هم کهی ختمون هم کهی درسون هم کهی خسرات مریگی امنه دنیا بل کتاب چره لغی دون درسون سره نشی کوره دا د الله د کتاب خپل یو برکت دی خپل یو اعجاز دی پنځیر شیخ رحم الله بارک کتاب مشران شاګردانو چې په اول کې په وچه مسله به ناس وو په قیده به ټول ناس وو او وخت یې اتلس ګنټې درس به کاو هغه ما په خپل اورېدل چې په وخت به مونږ درمیانه درس دیارلس ګنټې به وو نو دیارلس ګنټې او اتلس ګنټې درس دا ډېره ګرانه ده شیخ عبدالسلام رحم الله هم ډېر اوږد درس کاو رستم کې چې مونږ په کوم کارو پاک کال باندې غالبا شپږ نیمې بجې به درس شروع شو دغه د ماسکین دوه بجو خوا شاته به درس رسېده دغه درس هم بیا وګد نو بهرحال دا د الله د کتاب خپل یو برکت دی خلک یې بار بار لولي مثانیه بار بار لوستلی کېږي او سړی سړی کوي تخ شاعر والله جیجی کېږي دینه سرمن هغه کسانو چېرېږي د خپل رمنه بیا نرم شي د هغې سرمن وړونه د الله ذکر ته د الله هدایت دی یادی به دا کې دی باندې مې شاو چې الله وړي او مې چې الله او څوک چې الله یې ګمراه کړي نشته هغه لپاره هدایت کوونکی فمن یتقی بوجه سون عذاب یوم القیامه دا به تقابل ذکر کوي او دلته هم یو جانب ذکر دی بل جانب حذف شوی دی اکثر ځینو کې یو جانب ذکر یو بل حذف الله یو هغه سنه دی چې هغه د قیامت په ورځ باندې د جهنم اور ته د مخ پر مخې ته کوي او بل هغه دی چې هغه دغه رنګې نه دی ښه په امن کې د عذاب نه دا دواړه برابر دي نه دي برابر یو سړی د جهنم لمبو ته مخ ور مخې ته کوي ګورې دنیا کې خدا قانون دی چې دنیا کې خلق د مخ د بچ کېدو کوشش کوي. یو سری باندې وار یا گزار کېږي، یو خلق داسې مخ ته لاس ونیسي مخ بچ کوي، خو د قیامت پر به دا د خپل مخ جهنم ته ورمخې ته کوي. یپم یتقی بوچی، آیا هغه څوک چې هغه ځان بچ کوي په خپل مخ باندې، ځان بچ کوي په مخ پر سره دا بد ازانه پوره د قیامت. وقیل ول شي ظالمان تذوقوا ما کنتم تکسبون، کذب الذین الله تجیب کنوا کسانو چې مخکې دي نو فاتح منعذاب را لدی تعذاب د هغه ځنه ځی پهنه پوهېدل. فذاقهم الله خزی فی الحیات الدنیا، الله څنګه دی د شمیندګۍ په ژوند دنیاوي کې ذوق مبارد رحمه الله هغه عذاب ته و چې ارندام ته اثر ورسیږي. فذاقهم الله سمنه په ټول بدن اثر پرېوت، اوس اگر دی تعالی شمیندګۍ په ژوند دنیا کې یو خام عذاب د اخیرا ډېر لوی دی که لو کان یو ارمون کدی پوهېدلی. ولقد ظلمنا للناس في القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، ترغيب إلى القرآن. الله من بيان هذا خلق الفار دي القرآن الكريم كي أر قسم مثال، أر قسم مثال سمان أر قسم بيان نرقشتا يقيني سر ريتون تسوج كي فريتون كي سورتون كي بلا بل مزامين وخبر بيانه أو لعلهم يتذكرون لرپا دين سيات قبول كي قرآن دا قرآن کریم دی عربی ان فاربای جوا که غیر از یو جنر خواندکو گواری اولا اللهم یتقون نغیر فارش دی ویلی در لانا در دیو در نتران سوشی روشی. زورب الله مثلا رجوعن پی شرکا متشاکی سون، پدیاتی اوس مثال بیانی او دیکی فرق در مشرک و در موحد چره بیانی. حاصل مثال دارې چې یو مری داسي چې د هغه ډېر مالکان دي، خو هغه مالکان یې ټول بدخویه او زدیان دي. یو مالک ورته یو امر کوي، بل ورته بل امر کوي، هر یو چې خپل کار هم غواړي او هر یو معافي نه کوي، نو دا مری به څونه پریشانه بی. یو ورته یو امر وکړي، بل ورته بل امر کوي، هر یو چې خپل کار هم غواړي معافي هم ورسره نه کوي، ځکه چې دا ټول بد اخلاق دی. او بل مری داسې د هغه یو مالک دی، خو یو مالک خوش اخلاقه دی، معافي هم کوي، د ضرورت وخت کې ورسره امداد او همکاري هم کوي د خپل غلام سره، نو دا غلام مری به صحیح خوشحاله بی. نو ګوره څنګه چې دا دوه مری نه دي برابر، دې دواړو کې ډېر فرق دی. نو دقه نهګې مشرک او موحد دا نری برابر، لکه مثلا د مشرک چې دا هغه ډېر مالکان دي او هغه ټول څه دي، یو ته یو کار غواړي، بلې ته بل کار غواړي، هغه ټول بد اخلاقه مي، ده ته حرسناکه مي، کله داسې هم کې یو له شکرانو نه زرانه ویسي او بل هم ته غواړي، ناکاره مولا، ناکاره پیر، او دانګې ناکار الهو معبودی ده، ده نواهر سم کوي، او دانګې که یو له شکرانو نه ځانه ویسي او بله متپتمه کي بل هم تې غواړي، نو دې وکړي د یو خواله ورځم دا بل خفه کېږي. او بل موحد چې دغه یو اله دی، یو معبودی دی، نو دقه نګې مثال د چاری څنګه چې دا دوه غلامان دي، دا دواړه نه برابرېږي. د دې یو مالکان ډېر دي او د بل یو مالک دی، او د دې یو دا مالکان بد اخلاقه دي او د دې یو چې کوم مالک دی دا خوش اخلاقه دی. دارنګې د یو مالکان زدیان عنادیان دي، مافي ورته نه کوي، هر یو ته خپل کار غواړي، او د دې یو چې دا یو مالک دی دا خوش اخلاقه دی، مافي هم کوي، همکاري هم ورسره کوي. نو څنګه چې دا دوه غلامان نه دي برابر، نو دقه نهګې دا دوه کسان چې یو موحد دی او بل مشرک دی، دا دواړه نه برابر، دې دواړو کې ډېر فرق دی. مثلا د موحد خو یو دربار دی، په یو در کې ولاړ دی، یو الله ته خپل عجز احتیاج پیش کوي، او دا مشرک چې دا په هر درګاه کې بېلابېل ولاړ دی، کله یو درګاه زیارت ته ځي او کله بله بل ته ځي. نو ضرب الله بیان الله مثال دا صحیفي شلګه شپاک شریکان متشاکی سونه چې هغه صحیح مختلفي او متشاکسون بد اخلاق ای و رجولا متشاکسون چغا پی رجولا دا غسری او تی شرکاو چپاکی شرکای متشاکسون چغا مختلفی دارنگی بد اخلاق ای و رجولا دا غسری سلمان چغا رو رپاد بل یو سری یو باری کی هل يسوي يعني ذا دور برابر مثال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون يقينا تم ملكي دونك وذي ملكي دونك دي وذي استعمار تولي خشا ديكي لكي كفار بكال دا خبرك ودا پیغمبر مرشي من بطي لخلاش الله وذي استعفى مرق ولي خشا ديك كاركي كتم رين وذي مجون دين پا ديكي وذي دليل لفضي بانيش فنبالسا بأمر غرازي کله چې نبی علیہ السلام وپات شو نبکنو دایت وسره د دایت نه دلیل نیول او پدې چې نبی علیہ السلام وپات شو ویلې انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون به یقین تاسو په ورځ قیامت باندې په نې طرف تاسو باندې تختصمون جګړې وکوي دې مقصد دارې چې دا کوم لانجې په دنیا کې لري دا په مرګ سره ختمیږي نه بلکه قیامت پر به دوباره تکراریږي دنیا کې چې کوم لانجه دي مسلمانانو د کوپارو مابین کې دي د مجاهدینو او د مخالفینو مابین کې دي دا جګړه ختميږي قیامت پر به دا دوباره تکراریږي یا دا غوړنګي دنیا کې کوم د پولو پټي لانجه تیر شوې دي نو دا به دوباره به تکراریږي په مرګ سره ختميږي نه فمن أزوم من كذب الله يكذب بسوق جاءه الله سوق در دل بزاني لغا چانا كذبا چه دروغي فالله باني فالله دروغي سمانا دايو ملائك الله نولاري كل الشرق كي او يرد الشرق الله جائز كنري وكذب دروغ جندیا كي بسوق قيدا رشتياو اذ جاءو كلا چران ادتا علیہ سفی جہنم نے جہنم کی مسون لیل کافرین جیر اسے دلد کافرانو والذی جا بسوقی آقا چلاتے اکر پرشتیاو بانی وصدق بیا سوچ تصدیقی اکر دی رشتیاو جا بسوق رشتیای راوڑا رشتیا سے توحید دے اللہ دین دے او وصدق بیا مومنان شغید دغا دعوت دے توحید او دے ایمان اومانو سا الله يولاي كهم متقون دا كسان دي متقيان دي لهم ما شاونا دي لواسي جدي غواري پني درباني دا بدل نيكانو دا ليو كفر الله دي لفعلا شور جي الله دي ناسوان لدي بل آشي وكري لي وعيز يوم بدل والكي تاجر لي وبيحسن اللذي فخشتا وطريقة باني بيحسن اللذي فردير خشتا وطريقة باني كانو يعملون شدي وكول عليس الله بكاف عبده تسللا اینه اللہ پاک پورا خپل بنده لرا علیسا که همزر صفا من کاری را او لیسا که مانا دا نفی را او نفی شفا نفی داخل سی اثبات پیدا کئی نو حاصل سره چه اللہ و کافی عبده و اللہ خپل بنده لپورا ره اینه کلا کلا دا سی مشکین سره ایرائی رائی رائی فاللہ و ایش اللہ و کافی عبده و اللہ و ایش خپل بنده لرا كافيم ابن القيم رحمه الله لا تخش من كيدي العدو ومكرهم فالله ناصر عبده بأماني دشمن منصوبون بني ريجي لكن الله دخل بنده مدد كي پا مسره او وجنود اتباع الرسول ملائكون وجنودهم فاساكر شيطاني دنيكانو لخكرشي ملائكي او مخالفین لخکر سے شیطان آری دا دوڑا لخکر ہی برابر دا نگی مومن دی یہ رنکی دکا اللہ علیہ سرے کائپی دی پورا دیولا شیخ احمد بن نصر خزائی رحم اللہ بارک رازی چی دا غصا یوزل دا بلتیان مدیان مناظر و دا خلق القرآن تو مسئلہ کی کلا چی دا بادشاہ دربار ترانے په دغه ټیم کې پولیس او فوج علما جلادان ټول حاضر وو ځکه د هغه بادشاهانو دربارونه ډېر دروغ دربارونه هم وو. تیار به سرمن غوړولې وه او جنات به ولاړو لاس کې به سې توره وسه وه. بادشاه به چا ته اشاره وکړه مسل به دې جدا کاوه. نو دې عالم باندې روغ یېره راغله. دې خپل شاګرد ته وویل چې ما یېره رانه د قرآن یو آیات راته ولوله. شاگر اتبایتون ورسالی صلی اللہ بکافین عبده و یو خویفونک باللزین من دونه. ناللہ دا غیر ختم کلا او دیر وی خد جمریف شن آواز بیکاو او مناظرم بیاو گاتلا و بیدا علیم روس الواسق پا زمانه که بی شهید شوی امو دیر وی بیترسی بانی بی شهید کو. واسق باشا دا شفق پلا تور روا خستلا ویل دی کافر ته دا قدمونه ایښودل بهکې غټ ثواب ګڼم. نو په رسۍ باندې وتاړه او سر یې ترې جدا کړو. بیا د دې عالم ناشې دا په سامرا ښار کې ودراو او سر یې له بغداد کې جوړم کړو. شپږ کاله پورې دغه رنګې وو. سر یو ځای جوړند او ناشې بل ځای کې وو. بیا وروسته د متوکل زمانه کې هغه دا ور راغلی هغه صحیح واقعتا نو دغه لاس دغه لاس او سر یو ځای کړه او بیا یې دفن کړو. نو علیه سلاه الله خپل بنده له کافي نه دی نو څه معنی الله خپل بنده لره کافي دی. ویخویفونک تایری پاک کسانو چې ما سوا د الله نه دي په نور مخلوق دی یری چې وګوره پلاني نه منله کنه او ته دا ټکر او دا زر دا نقصان ورته ورسېده. که بعد جاهلانو چې د شپې را باندې کټ واړه د شپې وی رالی شین لنګ یوال او شین کوتا کوی وسو او د ګیړه وی رالی امسا کېښودله. کله د شپې را باندې کټ واړه وی خوی پونک باللذین من دونه ومن یضلل سوک چې الله یې ګمراه کړي نشته هغه ته هدایت کوونکی ومن یضلل سوک چې الله ته هدایت کړي نشته هغه لپاره ګمراه کوونکی. یعنی الله زورور خاوند بدلې اخیستلو. ولئن سألتهم من خلق السماوات دلیل عقلی دی الله یک تپوس کې دینه چې پیدا کړي اسمان نو مکن خام خادي بو چې الله پورې فرایتون خبر را کوي ماته دونه تاسو نه باندې ما سیوا دنه نه کړلای را دو کې ماته تقریب. نو هل هن کاشفات الزریادی دی لري کوون کې تقریب دنه. هل هن هند زمیر د مؤنث دی د دې د معبودانو لپاره زمیر د مؤنث ولې راوړ په دې کې د دې د معبودانو کمزوري ته اشاره ده. لکه خزه کمزوري استاش دا معبودان دا کمزوری دی د چا باره کې چې عقیده ساتئ د چا نه یېره کوي امید یې کوي دا ټول کمزوری دی. او اراده نی الله اراده وکړي معنی رحمت هر هن عدید مشرکات و رحمت یې بندوونکي د رحمت د الله. جواب مقدر دی چې نه دا تقدیم نه شي کولی رحمت نه شي بندولی. قوله حسبی الله کافی دی ما در علیه الله پاک علیه توکل المتوکلون خاص په الله ځان دې وسپاري توکل کوونکي. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. مخکې توکل ذکر شو اوس اعلان د براءت ذکر کوي. و یا قوم زما عمل کوئ په خپله طریقه باندې انی عامل یقینا زه عمل کوونکی یم په خپله طریقه باندې. تاسې خپله بېدیني کوئ خپل کبر کوئ. موږ به خپل دعوت چلو خپل استقامت به کوو صبر به کوو. پس او بطال مدر تا دا پوشن من یاتی اصو که راسی اتا عذاب ندا یخزی شرمنده که غلرا و یحلو علیه نادیسی دو من عذاب مقیم عذاب همیشه. این نانزم نالیه کر کتابی خیر مولا لگلت تاوان قرآن کریم دو خلق دو پار فاقه بانی پا منی حتلا چا چلی اتا سیر کن پیلی اخوز زان لرلا او اصو جو گمراه شوی قیلن دی گمراه کی بو جد دو بانی و نی تب دیو بانی زیموار. اللہ یا اتا فن انفسهین موتی ها والتی لم تموت فی منامها. دا پنځم دلیل عقلی ذکر کوي په دې صورت کې. او د دې حاصل داري چې الله وي تاسو له خوب الله راولي مرد نه الله راولي. او آیات کې دې ته اشاره ده چې نفس او روح یو شی دی او صفتونه پکې دوه دي. یو صفت د حیات دی یو د تمیز دی. په مرګ کې نفس د حیات اخیستل کېږي او د خوب وخت کې نفس تمیز د اخستلګي. مسمنه روحونه روح او نفس سره دا یو شی دی. د خوب په ټیم کې ساه اخستلګي. حکم سا چکم د تمیز صفت د حیا صفت پکې لري ان جون ختم شي او په خوب کې امره اخسلګي حکمه روح چکم د تمیز صفت پکې لري صفت د تمیز واخستل شي تمیز نشي کولای جون ختم نه خو تمیز ختم شي او درې مخبره ته دا معلومه شو چې د مړو روحونه دنیا ته نه واپس کیږي ځکه په یوم شکل لتی قضا علیه الموت دا روحونه بیرته بدن ته نه واپس کیږي البته په قبر کې عادت روح بدن ته کی او کنه کیږي چې مړه ده پر شي نو دې باره کې د علماو اختلاف دی ابن حزم رحمه الله قائل نه دی خو جمهور یې قائل دی ځکه حدیث کې دا سرری چې کله مړه په قبر کې دفن شي دا غین روح سے عادت روح بدن تکیگی دا حدیث نے عادت ثابت اشرا کتے قرآن کی خوچوی پا یونسی کن لتی قضا علیہ الموت دین خدا معلومی چی عادت روح نکیگی نو دا غین جواب دالا چی دا حدیث و دیت میں اس کی خلاف نشتا دکا ابن قیم رحمه اللہ وی چی حدیث کم اعادت ذکر شوی دا اعادت عارضی را دین مستقل حیات د قبر دانه ثابتی نه په قبر کې اعاده د روح بدن ته کیږي خدا کومه اعاده ده د ژوند اعاده ده دین مستقل حیات نه ثابتی نه په یوم سکل لتی قضا علیه الموت منافان نشته ځکه په یوم سکل لتی قضا علیه الموت مقصد داري چې دا شی روح نه واپس کوي نه چې دا بنده به ته ژوند شي نو یاده د روح بدن ته نکیږي بعض علماء و چې کوم حدیث کې دا راځي چې عادت روح بدن ته کیږي نو دا متشابهات نه دی موږ نه پوهیږو بعض علماء و چې عادت روح بدن ته کیږي نو دا جسم مثالی ته کیږي لکه حدیث کې راځي چې په هوا سے تیر نفوذین حدیث کې راځي چې د توتیانو روحونه چې دا په ججورو د اشنو مرغانو کې نو دا شین مرغه دغه لپاره سه جسم مثالی دی نو عادت روح بدن تکی خواه جسمی بساری تکی برحال عادت جمهور دی قائل دی چه پا قبر کی عادت روح بدن تکی گی خود دغا عادت آیا دا متشابهاتو ندا یا دغا عادت عارضی دا یا دغا عادت جسمی بساری تدا نو دیا سے اختلاف نرازی چه پا یمسی کلتی قضا علیه الموت نو الله يتغفل انفسا الله اخری روحنا هنا موتها فواخد مركي هنا موتها لموتها اضافتی دی روح تا وک روح مری نه بدن مری او روح نه مری او بدن خوری کیگی او ختمیگی او روح نه ختمیگی نه خوری کیگی خود دلتا موتها که اضافت روح تا ولی وشو دا وجه داره چه دا روح دا بدن نه جدا شوا و دا یو قسم دی روح دا پار ام مرگی ځکه هینه موتی هاوی مسمار د مر پټې کې م الله سا اخري ولتی او روح لم تموت چې نمري په خوب کې نه د خوب پټې کې ساسو کې اخري الله تعالی یې اخري فیمسک ولتی سالګه قوانین الموت فیصله کوي په معنی مرګ ایو روح بیا اشاره شنو واپس کی و یرسل خار ولي قبل روح چې کوم د خوب پټې کې سره د خوب نه را بیدار شي علاج مسمن دانی ٹیم و قرر پوری یقینا پر ایک فام خاڑی نفید اقاو نپار سپیکر کئی امید تا خدمین دون اللہ شبادی نیونی ما سواد اللہ نور سفارشان کنا ولو کانو اگر کری لا عملی کنا شن مارکان ندیو شو ولا یقیرون عقل لری ولی اللہ شفاعتو چلنا اختیار سفارش در طول اللہ نبا شاید اسمانو دزم کرا با اللہ تاسی واپاس لشی ودارو کرن اللہ وحد و شماد قلوب الذین لا یونو بالآخرہ پدایت کی علامت مشرک ذکر کئی اللہ دا مشرک سری نخ دارا چی دا توحید خبر پی بدل گی سورت حاج کی دا علامہ بیان شوا چی دی بانی تاری پی وجوه اللذین کفرون من کر مخ کی تری والی راش او کل دا سیم کی چی زن حملی تا تیار کی یکا دون یستونا باللذین زن حملی تم تیار کی او دا دین دا معلوم شوا چه مشرکین و بانی بنیادی توحید مسئله بدلگی ادی بان پا اصول که بیا تفصیلا شویو دلتا ایش معذت رین افراد کهی سورة بني اسرائيل کې و شاګانې ګرځي، سورة صافات کې ویل استقبال کوي، سورة سواد کې ویل تعجب کوي، سورة مومن کې براشي تر دې پورې بوله همیشه په جهنم کې. نو اشما حضرت نفرتو کی تفسیر عثمانی کے وجہ افسوس دے چنن سب ہم دنام نہاد مسلمان دق عادتی یہ توحید مشرف بدل گئی اور شرکی کسی سے تکیں دے تو خوشحالی. نہ اشما حضرت نفرت کی نہ کسانو چیمان لپا خیرت بانی ویداد و کرن ندی نکل چیر اول شاہ کسان چیما سوا دن نظام یہ سب شرون نہ سب دے خوشحالی گی یا خوشحالی حاصل گی. یعنی مقصد ده که اولیای کرام دا ځینې قصې ورته کوي، نو بیا ډېر خوشحاله دی. که ته چې دولس کالو ډوبه کښتۍ راایستلې وه، بیا دې داسې قصې ډېرې خوښې. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده، په دې ایت کې تلقین د دعا دی چې د الله نه دعا کوئ، نو په دې طریقه دعا کوئ. دا الفاظ ویوئ چې اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده ان تحکمو بین عبادت فی ما کانو فی اختلفون. دا الفاظویه و عبید اللہ نسوالو کا چه اللہ تا دی صفات و مالکی تا دا اسمانو دزمکی پیدا کون کے غیب دانی قیامت پر خلق من کی پیسری کے نو زمان اپلانی حاجت پورا کا. حدیث کی داری نبیل اسم بچی دشپی تحجود کول نو پاولنی رکات کی و نبیل اسم دا دعا کولا چلا هم رب جبریل میکائیل و اسرافیل. دا الفاظ بی مخی وید بی بدایات وا چلا مفاتر السماوات والارضی عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادک فی ما کانو فی یختلفون. بی بخش دا الفاظ جاتا چو اهدینی لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. گوری نبیل اسم بچی کرا تهجد کول دا تهجدو پا اولنی رکات کبا نبیل اسم دا دعا ویلا. خوب دے دعا کہ دا آیات امراجی مکمل و دا دین مخ کی سال پاج و سرو سال پاج مخانے لپسرے اللہم رب جبریل و مکائل و اسرافیل و بے فاتر السماوات دا سر راجی. اب آخیر کی بیسر زیادت راجی آخیر کی اہدی لی مختل فیه من الحق بی اذنک انکا تہدی من تشہو الی صراط مستقیم. اب گرے دے دعا کہ لاللہ دا صفات دا اللہ تا وسیلک لیشو چل اللہ تر دے صفات و مالکی نو اهدینی لمختلف په اختلافی مسائل کې ما ته حق جانب وخیوه. او دې کې چې ګوره پیغمبر هم دا سوال کوي چې اختلافی مسائل کې ما ته حق جانب وخیوه، نو دونه کله چې اختلافی مسلې حق جانب کوشش بگی بکاری. وللله ما لا چې پیدا کوم نسوان دزم کې په یو پرې او ښکارو باندې تاسو سره کې پی ما پاس کې قانون شوی پاره کې اختلافی کاو. وګوره قول اللهم دا منادا ده او جواب ندا حذف شو د تعمیم د پاره سمن ار حاجه دی نو دا یا تو او به دا نه سوال وکړه. او د دین دا یو ادب معلومیږي چې کله سره د صحابه کرامو منځ کې خبره کوي صحابه کرام منځ کې جنگونه اختلافات عمر غري خو یو سره بسوي دا یی باره کې بس نور تفصیل نه کوي داغی دا مشاجرات و نبسره بندیگی داغی دا مشاجرات و یا دا جگل و یا دا اختلافات و بیان بنا کئی بلکه دا باو چی قول اللهم فاطر السماوات دا آیات باوی واقع که راجی و عالم ده داغان تپوش و حسین هو دا شادت بارکی داغی و اسفیلی و کدایتی و لست دا نسمان صحابه کرام میں کچھ کم اختلافات را غری پا که ادب داره چې سره به هغه اختلافات نه بیانوي ښه داده چې اختلافي دغې اختلافات سره نه بیانوي. صحابه کرام که یادی په خوب به یادی خو بدو به قطع نه یادی خو د صحابه کرامو نه بعضې غلطي شوي یو نیمه غلطي دې شوي نه غلطي بیا نه یادی دا د سنت والجماعت عقیده ده. او ښه داده که دغې د اختلافاتو متعلق خبره راشي نو دایت بسل پکار دي. دایت په اخر کې څه وایي انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیه یختلفون. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا لو کان شر شر پاد ظالمان و شبد ما کی ټولو مسو مسلم او سدین نه ابتدا خمخه د پی دیول کی بده باندې بد ازان پر قیامت باندې او قبلی بنا سورة العمران کی تیر شویو وبدالو من اللہ ما لم یکون یحتسبون کار بشی دیتا لنا ترنا چلی پی آئی بانی گمان نکاو وبدالو من اللہ ما لم یکون یحتسبون لکا مثلا دا دینا ریاکاری شووا اللہ ویدہ با تراخ کارش دا عمل دی کنیو و دا عمل دی برباد دی ولی دیکی دی ریاکاری کریوا فاذا مس انسان ازل ان دعانا لا يكجو سيان دكي بلا مغرا بدي فثم اذا خولنا ويكج مور كنت نعمت من كلامنا نقال ودي انما اتيت يقينا كل شر ما تدا نعمت كتب نعمت مؤنث دي وهو زميل خود مذكر دي ندا نعمت مؤول له بشيء من النعمات سرا انما اتيته يقينا كل شر ما تدا شيء نعمت على علم من وجد علم دارنا فما باني على علم دا مانا دو وجه علم دلنا لف ما بانجر دي نعمت حق داريم ذكرنا دا نعمت راكلي او يا على علم دو وجه علم زمانا دي پا كاروبار خب پويگم پا تجارتون پويگم پا لندن پويگم اللي خبل پويتا نسبت وكي بل هي پندتون بل كدغا يو امتحان دي هي دغا نعمت پا پتاويل لعطويتون سرا نقول يو نعمت ده إنما أوتيته كيو تزميد مذكر راجش أو بل هي كيو تزميد چا راجش ده مؤنث تاولي ذكا مخي تعبيرو شو بشيو من النعمت سرا أو شيو مذكر ده زميد مذكر راول أو بل هي بل كي دغا نعمت يا دغا عطويا ده امتحان لكن زياد ده ونفو يجي قد قالها الذين من قبلهم فما عنهم ما كانوا يكسبون الله کدی دا خبره کی دا خانو کافرن ام کری ولک قارون سوره قصص کې بیان تر شو وتا وی کی چې قارون دا خبره کړی و چې دا زوړی دون مالدار دا په دی و چې نا ته پته لري حق داریم یا دا چې کاروبار خو پویګم قد قالها الذين تاسلم و دي خو نا کسان چې مخ کې دین او په ما اغنانو پیدا و نه فدی تر دی ما کان یسمون هوا مانو چې دیو کول فأصحاب سيئات ما مكروا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين الله يرسل سيئات ما ناكار انجام أغاما نشري وكول أو هاكسان چه ظلم كر من هؤلاء الذي مكي والاونا سيصيبهم درش وبرسل سيئات ما ناكار بدل أغاما نشري وكول مكي والاو باني معذاب رازي أكاديما عذاب دقاحت راغلو وما هم بمعجزين الذي كم ذكرون كي أننا لرى ولم يعلم أن الله يشهد رزقاً من يشاء ويقدر شفاقم دليل عقلي آلين فهو كي أننا فارا خير درشانا چو غلو تنگا يقينا فده كي لآياتين خام غارير نخي قومي ومن لاقاون فارا شيمان روڑي قل يا عبادي الذين أسرف والان فزمنا تقنطو من رحمة الله فده آت كي أننا ترغيب وكي تمام گنانگارانو تا الله طول گنانگارانو تا وي چرا شی اللہ تا توبہ او باسی نو ملکے گئی ماو چا اللہ گناہو نماب کی نو دیاد کی تمام گناہگاران تر توبہ سر دعوت دے کو یو سر دہری دے یو سر کافر دے مشرک دے مرتد دے منافق دے پاسق پاجر دے ظالم دے آر چا تا اللہ دعوت ورکی چی نو ملکے گئی ماو اللہ طول گناہو نبکی کس تا ار قسم گناہ دا چې توبه وباسي په خیمانه شي الله یې معاف کوي یو سره سره وزر مړی وکي په ناروا باندې ام الله یې معاف کوي سره شراب وسکي سره غلا وکي یو سره ظالم دی ظلمونه کړي نور ګناهونه دي شوی چې په اخلاص توبه وباسي نن نه پاکي غیته بخنه کوي دا حدیث واقع را یو سره یو کوم سن مړی کړي وو یو سره خو روان شو توبه می قبلی کنه اگر ہندہ تو دیر غڑ بی دینے تو بلین قبل دیگی نو بلوش تام ستا کارم ملوکم اگر ملوک سل ملی پورا کلا بی بلی وزی تا ورنی اگر تو چواری تو باقو اللہ لارچا قبلی فول پلانی زیتا لارچا اگر زی خلق دیندار دینے کان دی ایچ روانش پلارا ولا مرگ را ری نو اکم کل دی چروان شو بیغی تا دیویل بیش پاندازه نیزیو نو در رحمت ملائکو تی ساو آخستره سره توبې په اراده روان شو نه توبه قبول کړه ګوره سل مړی په ناروا باندې کړیو خو بیم ته الله تعالی څه وکړه، بخنه وته وکړه. د دې وینا علماء چې په ټول قرآن کې د امید آیات هغه هم دا آیات دی، په ټول قرآن کې غټ آیات چې د آیة الکرسی ده الله لا اله الا هو، او ټول قرآن کې جامع آیات ان الله یامر بالعدل والاحسان دا آیات دی، او ټول قرآن کې اوږد آیات چې دی نو آیات د مدائنې دی، او په ټول قرآن کې د خوشحالۍ آیات چې دی نو قل یا عبادی الذین اسرفوا دا آیات دی. نبی علیہ السلام دا داسې یاد دی چې دې په وس کې الله ماته ټوله دنیا راکوي، ټوله دنیا زما خوښه نه ده، داسې قیمتي آیات دی. نو بهرحال په دې کې الله هر کافر، هر بې دینه ته، هر ګناهګار، هر ظالم ته د توبې دعوت ورکوي. حسن بصری رحمه الله وایي چې انظر الی هذا الکرم والجود، د الله دې سخاوت ته وګوري چې قتلوا اولیاءهو، خلق د الله دوستان شهیدان کوي، او بیم الله د توبې دعوت ورکوي چې راشي توبه وباسئ. یو سړی مثلا بیا شهیدان کی، اولیاء کرام شهیدان کی، مجاهدین شهیدان کی، نو داسې قاتل او داسې ظالم ته الله توبې دعوت ورکوي، او دا وچ نه امیدي مه کوئ. نو قل یا عبادی الذین زما بندګانو هغه کسانو ته زیاتی کړئ خپلو ځانونو باندې، لا تقنطوا من رحمت الله، من امیدکی الله د رحمت نه. اشعری کې راځي، این درگهی ما درگهی نه امیدی نیسته، صد بار اگر تا به شکستی باس آ، این درگهی ما درگهی نه امیدی نیست، زمونږ دا دربار دا د امیدۍ دربار نه دی، صد بار اگر تا به شکستی باز آ، که سل کاره تی توبه ماته کی نو بیا راشه او بیا نه توبه وباسه. یعنی یو ځل دې ګناه وکړه او توبه دې وایسته الله یې معاف کړي، بیا دغه ګناه کوه، بیا که توبه وباسي بیا یې معاف کړي، زر کاره تی ګناهونه وکړه او زر کاره تی الله ته توبه وباسه، نو زر کاره تی من الله قبلی. ځکه الله صفتونه کې څه تواب، تواب هغه ذات چې زر بار بار دغه کېږي ده په خلاکي یو توبه قبلی. لا تقنطوا من امر الله در رحمت، یقینا بخښنه کوي د ګناهونو ټولو، یقینا در نه بخښونکی او مهربانه دی. وانیبوا الی ربکم واسلموا لو من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، وانیبوا رو ګرځئ خپل رب ته، واسلموا لو غواړه کړي الله ته مخکې نه چې دا بچ تاسو عذاب ته بې وساسو امداد نه شي کېدلی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، ترغیب الی القرآن، تابعداري وکړئ د ښایسته هغه چې رالېږل شوی تاسو ستاسو د رب نه، من قبل یاتیکم العذاب، مخکې نه چې راشي تاسو عذاب، د عذاب راتلونه مخکې د قرآن تابعداري وکړئ. ان د قرآن په تابعداري کې رجلتۍ نه کار والی، ځکه د عذاب ټیم نه دی معلوم چې تاسو عذاب کله راځي، نو د عذاب راتلونه مخکې مخکې د قرآن تابعداري وکړئ. بعث الناس وانتم لا تعرفون، تاسو ونه پوهیږئ، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله وان کنت لمن الساخرین. د دین وروسته درې بانې او درې عذرونه ختموي. الله دا بیان مې دې لپاره وکړو چې یو سړی دا نه و چې ارمان دا دی چې ما نه ډېر غټ کمی شوی دی، نو څه مانې یو دا عذر بانې الله ختمه کړه. دویم وروسته ورته وقوله ان الله هدانی لکنتم من المتقین، او دا بانه هم نه شي کولی که الله راته هدایت کړی و، ځکه هدایت دپاره خو الله قرآن رالېږلی. او تقول هنا تر العذاب دغه درېم بانه ذکر کوي چې بیا دا بانه هم نه کوي چې کله دنیا ته بیرته واپس شم نو زه به ډېر نیکمله شم. نو ان تقول الله خبر مې درکو، ان تقول دې لپاره چې نو یو نفس یا حسره ته افسوس دی علامه پرت باس چې ما کمی کړی فی جنب الله، په اړخ الله کې، جنب اړخ دا د الله صفت دی څنګه چې دا شان سره مناسب وي. وإن كنت أغاد كون مزل من الساخرين خما دفوق كون كون تقول يا داون وش داون الله هداني كرنا تهلات كره ونكون دوية وزم التقياننا، أو تقول هنا ترى العذاب يا داون وش كربين يا عذاب لرا لو أن لي كارة المان كوية مادر واپسي پاكون يبز من الم... لو أن لي كشري من مادر واپسي پاكون يبز من المسلين دني كامنا، بنا قد جاءت كا آياتي فكذبت بيواسا اكبرت وكون من الكافرين. بنا دا جواب دې مخکې درې عذرونو، چې الله وي ستا درې عذرونه قبول نه دي، که ته درې قسمه بانې کې نو دا قبول نه دي. ولې قبول نه دي؟ ځکه تا ته ایتونه راغلي قرآن ناغلی وو، چې قرآن راغلی نو دا بانې بیا قبلېږي ده. او بلا نه مخکې کلام کې نه پېده، د دې درې واړو قولونو حاصل داره چې مونږ د حق نه یو خبر. الله وایي بلا داسې نه ده چې ته خبر نه یې، ښه خبرې. ولې؟ ځکه زموږ آیتونه راغلي وو، قرآن ناغلی وو، نو ته نه خبره نه وي خبر شوی. بنابر که قد جهاد که راغلی تو آیاتی زما آیتونه، فقط ضبط و اطاعت دروغجنتیا وکړه د دې آیتونو، واستنکبر تلوی دي وکړه، وکونه منل کافرین وي تر کافرانو نه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة فورز قيامة بني باسان تكذيب كلام دروغ انتهاء كردم قالن كذبوا دروغ ولي پرنا باري وجوههم الذين مخنا مسودة تور بي مخون بي توري ولي دنيا كي تور كارو نكول قيامة كي مخم توري اليس في جهنم جهنم كي مسودة يوسف الفارق وتكبر كونكو وينجي الله الذين تقوا بمفازتهم لا مسهم السوء ولا هم يحزنون اخلاصی اللہ کسانی تقو شدید اللہ نا بمفازتهم بمفازتهم دیکھ لئے توجیحات کی یہ توجیح دارا بمفازتهم پس سبب دا سعادت یا زرین دیو بانی یا بمفازتهم پس سبب دا نیک عمال دیو بانی یا بمفازتهم بسبب د همت دیوبانی چې د همت کړو ځانې کړولیو نه یمسو مسونه مرسی او تک تکلیف او ظاهری معنی سره بمفازتهم بسبب د کامیابی دی. مفازت د فوز نه کامیابی ته وایي، ظاهری معنی دا غلط. بمفازتهم بسبب د کامیابی دی یا بسبب د همت دی یا په سبب د نیک اعمالو د دی او یا په سبب د سعادتې ازلي د دی وو. لا یمسهم سوء نبرسی او تکلیف ولا هم یحزنون ولا غمجنی الله خالق کل شی ولا کل شی وکیل. دا کوم دلیل عقلي دی؟ الله خالق دی یو شی او الله په هر څه باندې ذمه وار دی. خالق هم الله دی، محافظ هم الله دی. له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله. دا تم دلیل ذکر کئ چې د ارسی خيار د ناس لري. له مقاليد السماوات خاصن لره چابین د اسمانو د زمه کړي. مقاليد منه چابیا دي، یا مقاليد منه خزاني، خزاني د اسمانو د زمه کړي. د ارشي خزاني د ناس لري نو څه معنا؟ د ارشي واک او اختیار د دې ول ناس سره دی. والذین احسنوا کبر کو بده نه پاتونه معنا لا کلا سن مل خاص شنو دی توانیان دی. قل فغیر الله تامرونی اعبد ایها الجاهلون. دا تفرید په مخکې دلیل نو باندې چې ګوره یې مخکې دل نه بیان شو بیم تاسو ما تر کو پر دعوت را کوي د غیر الله د عبادت دعوت را کوي، نو دا خو لوی جهل دی. قل فغیر الله غیر د الله تامرونی تاسو ماته امر کوي اعبدو چې زه بندگی وکم. ایها الجاهلون ای جاهلانو، تاسو ماته غیر الله د عبادت دعوت را کوي، نو دا تاسو سوی جاهلان وي، ښکاره ته جاهلان وي وي. ولقد اوحي اليك ومن الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. دا اوس دلیل نقلي او وحي ذکر کوي چې ټول انبیاو ته دا حکم شوی و چې چا شرک وکړو نو عمل یې برباد دی. نو سمه دا نوې مسله نه ده، مخکې انبیاو ته هم د دې وحي شوی ده، او دا د پرېښودو مسله ام نه ده، ځکه الله پرې امر کړی دغسې. او د دینه د شرک قباحت معلوم شي. ګوره شرک دا دونه قبی عمل دی چې دا پیغمبر عملو ته نشي ټینګېدی، دا پیغمبر عملو سپوري بربادېږي، نو د بل چا عمل خو طریقه ولا نشي ټینګېدلی. لکه یو سره زر کته لا اله الا الله وي منځونه وکي نور اعمال وکي خو چې شرک یو کو دا مخ کې اعمال ټول برباد شو. نو شرک دونه قبی عمل دی چې د انبیاو عملو سه اون بربادي که نبی شرک وکي نو هم عمل بربادېږي. ولقد اوحي اليك تاسوك لا شوي تاسو واك وسان جمع كستان ولا ان اشتاق تاسو شرك يا بطل نخم خبر بعد بشي عمل سا او خام خاشي بتا ون ين نا بل لا فاب نور كي خاطر نا بندگي او كوشل شو گري سون كنا دل نا بندگي او كدل نا شكر ادا كا چخر كا پر نيما دهري نيما مشرك نيما مرتد نيما بدتي نيما رافيزي نيما وغيره ده طول دل نا شكر ادا كا. وما قدر الله حق قدره زي المشركين تا چلنا وذي قدر نكو أن حق قدره حق قدر قول والأرض وزمكة چلا جميع انتولا وقاب ذاتو فمرتد الله كي ويفورا ذي قيام مدباني والسماوات واسمان متوياتونا نخريشي ويبخي ناس الله كي دا یاد متشابهاتونه دی. الله د پر یمین را لې نو دې کې رساله په دغه طریقه را چې دا په ځان حمد اسو چې الله شان سره مناسب وي. و سماوات اسمان نمت ویاتون دا برنګ فرشي وي په کینه سن الله کې سبحان او پاد الله تعالی اوچت دی عمل اسنه شګون چې شریکان ګرځي الله سره و نو پیخوا بو که اباک لیش پیسوری بشوینه اگه بس وعیقه بیو شو بشی آس وچی آف آسمان نو که واش پز مای کری ایلا من شالنا داده بیان مخی تیر شو ایلا من شالنا نو غره توجیه داره چه دینا مرا شیدان دی پا شیدان بیوشی نرد نور پا طول مخلوق با بیوشی رازی سمه نو پیخوا بیا پو که اولش پیینه که اخرا بلکاتی فایده و ناسه بده قیام نلال با ین زورنگوری با یو بلتا. واشرقت الارض روخان وشیز مکه بینو رب بیا پنور در رب بانی دنور بختم شیر نابد و دیال کتاب که بخودش عمل نامی و جیه بین نبی را تبکلش پیان برانو بانی طول پیان بران چی در شهرت دپار و شهده و شهیدان و قوضیه پیسن وکلش بینانی و مابین که بین حقی پرشتیانی و هم در اوز منفری و بانی و ظلم نکلشی و هو فيه تورا بارداش كلنا نفسنا نفس ما عمل طب بدل عمل شيء كريب وهو عالمه ذا الله خبر بما فاسبان يبلون شيء كي مكسر دموك.